بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري سابا mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran al-imam al-muhaddith Abi Bakr ibn Muhammad ibn Hussein al-Ajurri rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندليكم صوم نصوص كتك كتاب جاء الله سبحانه وتعالى أنيز وزيورديش الإمام الأجري رحمه الله إكيون شهيدي وتنغليزي ambao wametanguliza kueleza fadhila kubwa ya kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala azza wa jalla kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. كتاب أنزلناه إليك مبارك نهيك كتاب تمكترمشيا ووي كيمباركيوا ليدبروا آياتي إلي وززنغتي آيازاكي وليتذكر أولو الألباب na wapate kuwaidhika wale wenye akili. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, na hiki kitabu tumekuteremshia wewe kimebarikiwa. Mubarakun ay azimul baraka, kilicho na baraka kubwa. Kathiru alkhairi walfaidati walmanfaa, kitabu ambacho kina khairi nyingi, kina faida nyingi, kina manufaa mengi mno. Fihi salahu alibadi warifatuhum fi dunyahum wa ukhrahum, ndani ya kitabu hiki muna kutengenea kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kitabu hiki anayeshikamana nacho Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua hapa duniani na kesho akhira. Fahuwa kitabun mubarakun, ni kitabu kilicho na baraka nyingi sana. Ajabu ya kitabu cha Qur'an, chochote ambacho kimefungamana na hiki kitabu Allah subhanahu wa ta'ala amekitukuza na kunyanyua. Kianza na Jibril alayhi salatu wassalam, ambaye ndiye malaika aliyeshuka nacho hiki kitabu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Utakuta kuwa Jibril ndiye mbora wa malaika wote, yeye ndiye aliyekiteremsha hiki kitabu. akakiteremsha kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliyeteremshiwa kitabu akawa ndiye mbora wa mitume wote, bali ndiye mbora wa viumbe wote. Na yote yule atakayeshikamana na hiki kitabu, Allah atamnyanyua. Kwa kuwa Qur'an imeshukishwa katika mwezi wa Ramadhani. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ikawa mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi mbora katika miezi yote ya mwaka. Kadhalika anayekisoma hiki kitabu na kukifuata hiki kitabu, Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu arda yarwi 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua kwa hiki kitabu baadhi ya watu, wale wanaokisoma wakakizingatia na kukifuata, Allah atawanyanyua. Wayadhau bihi akharin, na kuna wengine ambao Allah huwaangusha kwa hiki kitabu. Yoyote atakayekipuuza hiki kitabu, asikisome wala kukizingatia wala kukifuata, Allah subhanahu wa ta'ala atamwangusha. Hii Qur'an anayisoma kisawasawa na kuifuata, kesho akhira itakuwa ni hujja juu yake itakayomtetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada atakapoingia katika pepo ya Allah ataambiwa iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kwa hiyo kila aya aliyohifadhi, aliyosoma, kaizingatia na kuifuata, itakuwa ni daraja katika daraja za peponi. Kila anaposoma anyanyuliwa daraja mpaka aya ya mwisho atakayosoma. Bali kabla ya kuondoka hapa duniani, hakuna mbora kama yule aliyesoma Qur'an na kukaa chini kuisomesha Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda yaqulu khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora kati yenu nyinyi ni yule aliyejifunza Qur'an na kuifunza Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha utukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala huwapa wanaohifadhi kitabu hiki, walikufa wengi katika masahaba katika vita vya Uhud, ikabidi katika kaburi moja waziko zaidi ya mtu mmoja. Fakana yasalu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam anil akthari akhdhan lilquran, akiuliza ni nani aliyehifadhi zaidi Qur'an. Fayuqaddimuhu fil lahdi, akawa amtanguliza yeye katika lahdi. Yote haya tunayozungumzia yaonyesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amekijalia kitabu chake kina baraka kiasi cha kuwa chochote kile kitakachofungamana na hiki kitabu Allah atakinyanyua. Katika ibada iliyo bora kabisa ambayo ni ibada ya sala, nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu, anayeongoza katika ibada ya sala Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ya ummul qauma aktharuhum au aqra'uhum likitabillah, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. akawekwa yeye ndiye imam, ndiye anayetangulizwa mbele kwa sababu ya hiki kitabu. Na lau kama tutazungumzia kuhusu ubora ulioko kwa yote anayeshikamana na hiki kitabu, wallahi ni dalili nyingi katika Qur'an na Sunna zinazoonyesha utukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amempa yeyote ambaye amefungamana na hiki kitabu. Bali izza ya Uislamu iko katika wao kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a, kwa kushikamana na yale anayoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kujiepusha na makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yote huwezi kuyapata isipokuwa utakaposhikamana na nini? Na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kitabu mubaraka, kitabu kina baraka nyingi sana, lakini wengi katika watu hawajui. Ni mfano wake ni kama mfano wa ngamia aliyebeba maji jangwani na huku iwafa kwa kiu. Leo umma wa Kiislamu wamesahau kuwa masdari ya izza yao ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi ni wao kurudi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, hiki kitabu Allah subhanahu wa ta'ala amekuteremshia ewe Muhammad, kimebarikiwa. Liyadabbaru ayatihi, ayataamalu fi dalalatihi, liyatahaqqaqa lahumul intifa'u wal irtifa'u, wazingatie miongozo iliyoko ndani ya hiki kitabu ili kuhakiki kwa wao manufaa na kunyanyuliwa katika hii dunia na kesho akhira. Falqur'anu la tatahaqqaqu alfa'idatu almarjuwatu minhu illa bitadabbur, hii Qur'an huwezi wewe kuihakiki ile faida inayotarajiwa isipokuwa mwanzo kukizingatia. Thumma ta'ti thamaratu wa hiya al-amalu bil Qur'an, kisha matunda ndio yanayofuata, na matunda yenyewe ni watu kukifanyia kazi hiki kitabu. Fayakunu al-mar'u bidhalika min ahli al-Qur'an, ili mtu awe katika ahli al-Qur'an. Na ahli al-Qur'an ni cheo kikubwa sana sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu, ahlul Qur'an ni watu wa Allah subhanahu wa ta'ala wa karibu zaidi, ni watu khasa wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo halipatikani kwa mtu kuisoma Qur'an peke yake bila kuifuata, ni wajibu aisome, aizingatie, aifanyie kazi. Huyu ataitwa ni katika ahlul Qur'an hata ikiwa hajaihifadhi Qur'an, hajaihifadhi Qur'an, lakini yuisoma, aizingatia, aifuata, huyu ni katika ahlul Qur'an. Na aweza kuwa mtu ameihifadhi Qur'an hifdh mutqin, haangushi hata herufi moja, wa huwa min ab'adi an-nas 'anillah subhanahu wa ta'ala, ni mtu yuko mbali kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi aifadhi Qur'an, haizingati wala haifanyi kazi, bali makatazo yaliyo katika Qur'an yeye ndiye wa kwanza kuyakhalifu, maamrisho yaliyo yeye ndiye wa kwanza kuyafanya, maamrisho katika Qur'an yeye ndiye wa kwanza kuyakhalifu, kaifa yakunu hadha min ahli al-Qur'an, mtu kama huyu atakuwa vipi katika watu wa Qur'an? والله لو كما تيسوما حفظا متقنا هاangushi hata herufi moja min awwal surat al-fatiha ila akhir an-nas lakini haifuati al-quran basi huyu yuko mbali kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala wal iyad billah bali huenda hii quran ikawa ni hujja alayhi na nataka tufahamu kwa mtume sana wal quran hujjatun laka au alayka hii quran ni moja katika mwingi imma itakuwa ni sababu ya kukuingiza wewe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala au itakuwa ni sababu ya kukutumbukiza ndani ya moto wa jahannam wal iyad billah وليتذكر أولو الألباب فيعملون ألبابهم وعقولهم تذكرا وتفكرا وتأملا في معاني القرآن ودلالاته ولو نكتمي أكل زاو نفهم زاو كتك كوي ذكره القرآن نكوي زنغتيا معنى ياكي na miongozo iliyoko ndani yake hao watafaidika na hii Qur'an qala wa qala ta'ala wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyya wa sarrafna fihi min alwa'id la'allahum yattaquna aw yuhdith lahum dhikra وكذلك انزلناه قرانا عربيا ننمنهي تميترمش قران بلغه العرب وصرفنا فيه من الوعيد نتمكرري همو ndani ya kitabu hicho yani Quran maonyo makamio makali ndani yake la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra ili wapate kuogopa na kujilinda na iwaletee makumbusho wakadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'id فأنزل الله سبحانه وتعالى كتابه بلسان عربي مبين الله سبحانه وتعالى أميترمش هي قرآن كلغة كيراب إليوازك بس قرآن نكتابك الله سبحانه وتعالى نألي زنغمزني الله سبحانه وتعالى na lugha ya Kiarabu iliyotumika katika Qur'an ni lugha ambayo iko wazi kabisa. Hakuna yeyote anayeweza kuzungumza mfano wa hiki kitabu. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akatoa challenge katika sehemu nyingi katika kitabu chake. Akatoa challenge kwa watu kuleta mfano wake lau kama wataweza. Kini mwisho mpaka kutoa challenge ya kukatisha tamaa kuwa haiwezekani qulla inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira wakusanyike watu na majini hawawezi kuleta mfano wa hii Qur'an hata wakasaidiana kiasi gani na wallahi hii aya tushideza mtu yoyote ambaye hata si muislamu kukubali kuwa uislamu ni dini ya haki. Yani hivi kuna mtu hana hoja amejimakini kutoa challenge kama hii wakusanyike watu na majini walete mfano wake hawawezi kuleta mfano wake hata wakiwa wasaidiana baadhi ya wao kwa wao al-abaqira min al-jinni wal-ins wachukulie wale mnaoita genius katika majini na watu waambiwe leteni mfano wa Qur'an saidia nini hawawezi kuleta mfano wake hawawezi Na hii challenge, wallahi, lau kama makafiri wangelikuwa waweza, wangelifanya ili mradi kuthibitisha kwa hiki si kitabu cha Allah. Lakini mpaka leo, kutoka kiteremke hiki kitabu, hakuna aliyeweza. Technology leo imesonga mbali sana. Lakini, la matma'a lahum, hata tamaa hawana kuleta mfano wa kitabu hiki cha Qur'an. ونوع تبارك وتعالى في أساليب الوعيد فتارة بالتهديد وتارة بالتخويف وهكذا نندني يكي كتاب كي صوم وتكوت الله سبحانه وتعالى أزمم زمنين يكتش سانا وقت مجين الله أتوى فتش نكوى خفش وجواك لو كممت وتكي صوم نكوكي فهام أحس نمنى الله أنفوى خفش وجواك waweza kusoma aya za adhabu katika Qur'an. Subhanallah. Namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyozungumza adhabu kali ndani ya moto wa Jahannam, ajabu sana. Allah subhanahu wa ta'ala huenda akaleta vitisho kwa waja wake. Dhalika yukhawifu Allahu bihi ibada. Ya ibadi fattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuzungumza katika kitabu chake maneno ya tisha sana. الله المستعان صلى الله عليه يرحمنا لعلهم يتقون وذلك بوقوفهم على ما في القرآن من وعيد وتهديد وتخويف فيتقون الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه يغفرنا الله سبحانه وتعالى huzungumza maneno ya kutishia katika kitabu chake ili wanaposoma waja wake yale makamio na vitisho na hofu anayowapa huenda ikawapa uchamungu wakamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala wayattaquna uqubatahu na kuiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ويتقون يوم الرجوع إليه والنار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للظالمين نائل ويقوب إلى سيك وترقيك الله سبحانه وتعالى موت أنبو الله أميوان دليا مظالم قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى أوامبيا وجواك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوغبيني إلى سيكم ترودك الله سبحانه وتعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سيكوي الله سبحانه وتعالى atailipa kila nafsi kwa kile kilichochuma, in khairan fa khair, ikiwa ni khairi basi atalipwa khairi, na ikiwa ni shari fala yalumanna illa nafsahu, mja asimdhulumu yoyote isipokuwa nafsi yake. Fa subhanallah, siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kila kitendo alichokifanya mja wake kitawekwa kwenye mizani. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, ikiwa ni khairi hata mfano wa mdudu chungu utaiona mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa ni shari hata mfano wa mdudu chungu utaiona mbele Allah subhanahu وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. سكوية الله سبحانه وتعالى أمي وتشيع ديوك من يالله أن يخفيش سيويوت من يلي Allah subhanahu wa ta'ala akiieleza siku hiyo, ya ayuhan nasu ttaqu rabbakum wakhshaw yawma. Ikiwa Allah azungumza maneno kama haya mazito, itakuwaje siku hiyo? Sallallahu alaihi afiyat wassalam. Au yuhdithu lahum dhikra, ay taghayyuran wa salahan bi dhikrillah. Wakapata mawaidha na ukumbusho, ikawa ni sababu ya wao kubadilika na kutengenea kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iqamati ala ta'atihi jalla wa ala, na kudumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika anzalnahu qur'anan arabiyan wasarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.